etme yalgan dünya ketip olay Payın tavaf etip olay Tohta ey halk yetip olay Tabut mingen açam menin Hiç tapılmaz danem menin Kaç ey dünya tutma kolum Yeter şünçe tostin yolum Mihrim gezar mihribanım Tabut mingen anam menin Hiç tapılmaz danem menin Yaydık kaddi saçlara Tabut mingen atem beni Hiç tapılmaz danem beni Tabut mingen atem beni Hiç tapılmaz danem beni Otem minin Hiç tapılmaz dadem minin Bülmesem de farzlarımını Cimtinler u arzlarımını Kandayı tolay karzlarımını Kandayı tolay karzlarımını Tabut mingen anam menin Hiç tapılmaz danem menin Tabut mingen anam menin Hiç tapılmaz danem menin Atem inin Hiç tapılmaz danem inin Bugün pişman başım yarar Köksüm tükken yaşım yarar Kabri taman keti borar Tabut mingen anem inin Hiç tapılmaz danem menin Kabri taman keti borar Tabut mingen anem menin Hiç tapılmaz danem menin